بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. أو ثمود ترفت مود د هغوی ورور صالح علیه السلام ولیږلو. دې ویل زما قوم د الله عبادت او پرستش وکړي. ما لکم من اله غیره چې له هغه نه پرته تاسو ته بل اله نشته. قد جاءتکم بینه من ربکم یقینا راغی تاسو ته هغه آیت هغه بینه کوم چې حقیقت څرګندوي چې تاسو غوښتلو من ربکم ستاسو د رب پروردګار له طرفه. هذه ناقة الله لکم آیتا دا الهی ناقه دا د خدای اوخه چې خدای پیدا کړی معجزې په شکل دوی غوښتلې او خدای جل شانو هغه پیدا کړې ده. لکم آیتن تاسو لره آیه ده یو نشانه ده. فذروها تأکل فی ارض الله بس پرېږدئ هغه چې د خدای په ځمکه کې اوسري وخوري. ولا تمسوها بسوء بس هغه ته لاس مه وروړئ په بدي سره. فیأخذکم عذاب الیم چې وبنیسي تاسو دردناک عذاب. د عاد قوم د هلاکېدو نه پس خداوند جل شانو ثمود د هغوی جانشین کړه. دا هم د هغه دور یو متمدن قوم دی چې د یو هغه مرکزی خار کې ویل کېږي تقریبا 15 لک خلق اوسېدل او لوی لوی بنګلې په خپله همغه همواره ساحه کې درلودلې. غرونه یې تراشل او په هغې کې د تیږو منځ کې کورونه جوړول. د هغوی د هغه مدنیت آثار تر اوسه پورې پراته دي او اوس هم چې څوک لاړ شي هغه صحنه له نږدې نه وګوري دا احساس کوي چې دلته شاید کم له کمه 15 لک خلق په دې ښار کې اوسېدل. د هغوی طرف ته صالح علیه السلام ولېږلی شو. هغه خپل قوم ته وویل قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره اذ ما قوم د الله پرستش وکړي چې له هغه نه پرته بل اله نه لري. بل دا څوک چې د عبادت او د پرستش وړ او مستحق وي نشته. د یو الله پرستش وکړي او عمومي دعوت د ټولو مشترک ده. بنیادي خبره د ټولو پیغمبرانو یوه ده. هر پیغمبر د خپل قوم طرف ته تللی او همدغه بنیادي خبره یې کړې چې د یو الله پرستش وکړي عبادت او بندګي هغه لره کوي له هغه نه استعانت غواړي. قد جاءتكم بينة من ربكم یقینا راغلی د تاسو ته هغه بینه تاسو د رب طرف نه. دې قوم د صالح علیه السلام نه دلیل وغوښت چې د هغه د پیغمبري او رسالت باندې ګواهي ورکړي، او څه روایاتو کې هم ویل کېږي چې ګویا هغوی وویل چې دا تیګه ده که تا دا په اوښې باندې بدله کړه منو چې ته پیغمبر یې، د خدای له طرف نه لیږل شوی، د خدای په قدرت سره بس همدغسې یو اوښه قوم لپاره پیدا شول، او دا د معجزې په شکل پیدا شو. او حضرت صالح علیه السلام قوم ته وویل چې دا هغه دلیل او بینه ده چې تاسو غوښتله. په دې ترتیب حجت اتمام ته رسېدلی، دا آخري مهلت او فرصت ده چې تاسو درکول کېږي، او له دې نه بعد به که تاسو د دین هم تجاوز وکړ بیا به د خدای عذاب تاسو باندې نازل کېږي. ورته ویل شوي وو چې دې وښې ته به اذیت نه رسوي، دا به آزاده پرېږدي له کوم ځای نه چې څه غواړي چېرته چې غواړي وسرېږي، د څا اوبه به هم یو ورځ د ټول قوم لپاره یو ورځ د دې لپاره. او خو دې قوم صبر ونه شو کولی. قرآن عظیم الشان همدا قصه راغلي، تر اوس مودې پورې هغوی وېرېدل، احتیاط یې کول، بالاخره د هغوی یو شکي انسان چې د ټول قوم همدا خوښه وه نور په تنګ شوي وو پورته شو، د هغې لاس پښې قطع کړل او په قتل یې ورسول، او د خدای عذاب په دې قوم باندې نازل شو. هغه دلیل او بینه چې تاسو غوښتله ستاسو د رب له طرف نه راغله، هذه ناقة الله، دا د خدای ناقه ده، هماغه اوښه چې خدای پیدا کړې، لکم آیتن، تاسو لره نښه او آیه ده، فذروها تأکل فی ارض الله، هغه پرېږدئ چې د خدای په ځمکه کې وسري، ولا تمسوها بسوء، هغې ته په بدي سره لاس مورړئ، هغه به اذیت کوي نه، فیأخذکم عذاب علیم، چې وبلیسي تاسو دردناک عذاب. بس د آخري مهلت او فرصت ده، کم دا اوښه اذیت کړه د دې نخیات کې حرمت مو هم وکړ نو دردناک عذاب به تاسو ولیسي. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، رایات کی چې وی ګرځولی تاسو د عاد نه پس جانشین او خلیفه په ځمکه کې، وبواکم فی الارض، او تاسو ته یې په ځمکه کې ځای درکړ، تاسو یې په ځمکه کې ځای په ځای کړی، تتخذون من سهولها قصورا، جوړوی دغه د نرمو اوارو دښتو نه قصرونه، په اوارو دښتو کې هم قصرونه جوړوي، له نرمو ځمکو نه هم ځان ته قصرونه جوړوي، وتنحتون الجبال بیوتا، او تراشئ غرونه د خونو او کورونو لپاره، د کورونو په شان، هغوی همدا دواړه نوه کورونه په منطقه کې درلودل، یو دا چې د غرونو تیږې به یې تراشلې او په هغه کې به ځان ته کوټې جوړولې چې هغه آثار تر اوسه پورې پاتې دي، یو په هواره دښته کې هم ځان ته بنګلې او قصرونه. فاذکروا آلاء الله، د خدای دا احسانات را یاد کړئ، تاسو یې د بل هغه مجرم قوم جانشین کړی او د ځمکې خلافت یې تاسو ته درکړ، په تمدن کې هم همره مخکې لاړې، او د خدای دا نعمتونه را یاد، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، او په ځمکه کې تباهي او فساد مه کوئ، مه ګرځئ په ځمکه کې مفسدین، فساد کوونکي، تباهي پیدا کوونکي. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، والملأ ده غد قوم ده مستكبرينه هغا سرداران او اشراف ده قوم چه اغوي خبال الوي وقتل پزمكك الذين استكبروا من قومه ده قوم مستكبرينه چه خبال الوي وقتل اما اشراف اول للذين استضعفوا هو كسانو لچه پا استدعاف كساتل كدل دي غوي دي ناتواني و دي بيچارگي کوشش كدل مستكبرينو هغا چه خبال لوي غوختلا دي شرائط برابر اول چه دا دي پزوف و بيچارگي كجرندو استدعاف ام دي تواني استدعاف دي بل بيچارگي غوختل دي بل دي زوف و ناتواني لپار کوشش كول دغا چه خبال لوي غوختلا ده قوم اشراف او سنادیدو مطلب خوازه که ده قوم اشراف او سنادید چه ده خپل لویی ده بقا او ده ادامی پا فکر کرده چه دوی لویی او ده سیادت و قیادت صدمه اونو گوری ده چه ده خپل لویی پا فکر کول هغو تای اویل چه دوی پا استدعاف که ساتل اختلی چه ده زعیف او ناتوان و بیچاره و پا غلامی که پاتشه ده ده قوت اونمومی لدوی ندی دوی اقتدار ته خطر را پیدا نشي هر چی دوی په استدعاف او ناتوانی بیچارگی کې ساتل لمن امن منو هوونه رچی دوی څخه ایمان دا وړو اندام دوه مستضعفینو نه چې چا ایمان دا وړو دوی ته مستكبرینو اول هو مستكبرینو چې د قوم اشراف او ملأول وختل چې دوی لوی دي صدمه و نه ګوري او لوی دي بقا تأمین شي يقول تيويل أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي آية تاسو بويغي چه يقينا صالح لغل سوى ده ده قبل رب لطرفا يعني تاسو بده طول قوم كي صرف تاسو بويغي چه ده ده خدا لطرف لپیانبر ده مونغ لپويغو مونغ ده قوم أشراف سنادید بده حقیقت نوی پوشي تاسو پوشي هستي تاسو ارزل ده قوم تاسو ضعيف خلق ناتوانو بيچارا یوازې تاسو په دې حقیقت پوهېدلی شي حضرت صالح علیه السلام د خدای له طرف نه استازی د خپل خدای له طرف نه رالیږل شوی په استیضا او تمسخر سره په داسې انداز چې ګویا د دوی دا ایمان تکذیبی او تردیدی وایي چې څنګه کیدای شي د قوم اشراف سنادید پو او علما دي په دې حقیقت پوه نه شي او تاسو ضعیف او ارزل د قوم دي په دې حقیقت پوه شوي یاستئ آیا تاسو پوهېږئ چې حضرت صالح علیه السلام رښتیا هم د خپل رب له طرف نه لیږل شوی د هغه استازی ده قالو انا بما ارسل به مؤمنون هغوی وویل یقینا مونږ په هغه څه چې دی رالیږل شوی معتقد دوی ایمان ده مونږ د حضرت صالح علیه السلام پر رسالت باندې او د هغه په پیام باندې کوم څه چې هغه راوړي دي په هغه باندې نازل شوي په دې ایمان لرو همیشه د قوم ضعیف و خلق و پا پیانبرانو ایمان ناورد او همیشه د قوم ملع مستکبرین او مترفین و دی غوی مقابله کرد قرآن زمشان ام دغس فرمایی د تاریخ پا اجدو که چی پا کم قوم که ام پیانبر مبعوث شوی د قوم ضعفا و پا پیانبرانو ایمان ناورد او د قوم مستکبرین و دی غوی مخالفت کرد حتی پیانبر علیه السلام فرمایی چه ده قوم شیوخ و لویانو زما مخالفت تو کرد او ده قوم زوانانو پا ما ایمان ناول ده پیامبر علیه السلام پا اصحابو کی یوازی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او یو بل صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ده گمان کم چه ده غوی عمر 15 کلو ترسیده لیه نور طول لدیرشو نراکوزو طول اما کسان چه پا پیامبر علیه السلام ایمان ناولی ده غوی عمر ابتدائیش پا ورزه کی لدیرشو نراکوزو اکثره او البته ورسته ورسته به حالت بدل شوی ده دینو علیه السلام پیسه که همدغسې وایي قوم ورته وایي چې آیا څنګه ستا دا خبرې ومنو په داسې حال کې چې ګورو د قوم مشران ټول ستا مخالفت کوي او د قوم ارازل دا ضعیف بیچاره ځوانان د ماشومان ستا پیروي کوي او ستا خبره مني او دا احساساتي ځوانان ستا په خوا کې راټول شوي دي که نه ناپوه کسان موږ څنګه ستا په دې خبرو باندې باور وکړو؟ په داسې حال کې چې ګورې د قوم مشران او صنادید ستا په خلاف ولاړ دي. قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون. مستكبرینو وویل، هغه چې خپله لویي غوښتله هغوی وویل، انا بالذي امنتم به كافرون، یقینا مونږ په هغه څه چې تاسو ورباندې ایمان لرئ کافر یو، مونږ له هغه نه منکر یو، په دې باور نه لرو چې دا خبرې د رښتونې. بس په دغه دعوت چې تاسو د ایمان دعوا کوئ او ورباندې ایمان لرئ، مونږ د دې په نسبت کافران. بس اصلي خبره د لویي او د تکبر ده. مستکبرینو تل د دې دعوت مقابله کړې. ابتدا د رکوع کې همدغه سره او دا اوس د هماغه ستر حقیقت لپاره تاریخي نمونې دي. شیطان د حضرت آدم علیه السلام په وړاندې د اطاعت نه ډډه وکړه، د خدای د امر نه یې سرکشي وکړه، سجده یې ونه کړه. ولې؟ ویل انا خیر من، زه تر هغه نه غوره او بهتر یم. هغه هم احساس د لویي وکړه، هغه هم د خپلې لویي په خیال کې و. همداراز په طول د تاریخ کې چې چا خپله لویي غوښتې، د پیغمبرانو د دعوت مقابله یې کړه، مستکبرینو د پیغمبرانو مقابله کړې. ګوري مخکري تاریخي نمونو کې هم داستانونو کې هم دا حقیقت څرګند شو. اوس هم په دې هم ګوري، قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون فعقروا الناقه واتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. بس هغه اوښه یې په قتل ورسوله، د هغه لاس پښې یې قطع کړې، لاسونه او پښې یې ورته قطع کړې، او د خپل رب د امر نه یې سرکشي و اوسیان وکړ، نافرماني یې وکړه، تجاوز یې وکړ، له حد نه تیر شو. دا قوم په سرکشي و اوسیان کې ژوند کوي، په خپل حق اکتفا نه کوي، شوکې کوي، لارې نیسي، او پیغمبر هغوی ته لیږل سوی، آخري فرصت ورکړی سوی، او آخري معجزه و آیا هم هغو ته لیږل شوی، او دا د هغوی لپاره تهدید ده چې که له دې نه پس هم تاسو سرکشي او تجاوز وکړ، بس خدای عذاب په تاسو باندې راځي و حجت په تاسو باندې اتمام شه، اتمام ته رسېدل. دا د خدای سنت ده، همیشه په قومونو باندې داسې حالت راولي چې د هغوی په هغوی باندې عملا دا ثابته شي چې هغوی باندې نور د خدای حجت اتمام ته رسېدل. دغسې څرګند تجاوز و عصیان ورته وشي، او د هر قوم د حالت مناسب خداوند جلشانو هغه آخري حجت هغه ته لیږل. وروسته په همدې رکوع کې د لوط علیه السلام قصه راځي، بیماری و فساد باندې لګیا ده او اخته ده، خو د هغو د فساد او د بیماری سره سم خداوند جلشانو د حجت د اتمام ته رسېدلو په خاطر باندې ځان ته هماغسې یو آیه و نشانه لیږلې ده چې بالاخره د خدای عذاب په هغوی باندې نازل شوی. فعقروا الناقه، هغوی دا ناقه و اوښه داسې په قتل ورسوله چې لاس پښې یې ورته قطع کړې. واتوا عن امر ربهم، او د خپل رب له امر نه یې تجاوز وکړ، له حد نه تیر شول. وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. او ویل ای صالح، په هغه څه چې مونږ د ویرولو هغه راوله، چې مونږ د ویرولو چې د دې ناقې اذیت به د دې باعث شي چې د خدای عذاب په تاسو باندې نازل کیږي، اوس د عذاب ولې نه راځي؟ یا مراد دا ده چې پس له هغه چې هغوی دا ناقه په قتل ورسوله، په دې هم اکتفا ونه کړه، اوس راځي صالح علیه السلام باندې تمسخر و استهزا کوي او ورته وایي چې تا خو چې ویل چې د دې ناقې اذیت به په دې منتج کیږي چې د خدای عذاب فورا تاسو نیسي، د عذاب ولې نه راځي؟ او یا اصلا مخکې هغوی حضرت صالح علیه السلام ته همدغه ویل چې دا دی ته خو زمونږ په باب وایې چې څوک د خدای له فرمان نه سرکشي وکړي په هغه به د خدای عذاب نازل کیږي. دا د خدای عذاب په موږ ولې نازل کیږي؟ هغوی مکرره د دې مطالبه کوله په عجله سره د خدای عذاب غوښتو. او قرآن عظیم الشان فرمایي چې همیشه قومونو د خپلو پیغمبرانو نه په سرعت او عجله سره د خدای عذاب غوښتلی دی. د دې معنی دا ده چې ورته ویلي دي، ته وایه چې د کفرو د شرکو د ظلمو د فسادو د عصیانو د سرکشي او نافرمانۍ چې موږ ورکې اخته یو، ته موږ په هغه محکومه یې، د دې انجام ډېر وخیم او خطرناک ده، دا ولې په موږ د خدای عذاب نه راځي؟ هغوی د خدای وعید او د پیغمبرانو دا تهدید تکذیبول، او په دې خاطر به استهزادن انکارن هغوی ته ویل چې دا د خدای عذاب په موږ ولې نه نازله کیږي. دا صالح علیه السلام ته خپل قوم وایي دا څه چې د موږ ته وعید راکولو هغه موږ ته راوله، ان کنت من المرسلین، که رښتیا ته د استازو څخه یې، که رښتیا ته د خدای له طرف نه د پیغمبرانو د جملې نه یو کس یې، نو دا د خدای عذاب چې تا د هغه وعید موږ ته راکولو، موږ دې ورباندې ویرولو تعدیدولو دي، دا راوله اوس. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين، پس زلزلی ونیولل، فاصبحوا في دارهم جاثمين، پس اوگرزیدل پخپلو کورونو کی مړه په زنګرونو پراته پړ مخې. د خدای عذاب په دې قوم نازل شو، تند زلزلې ونیولل. بل ځای کې راځي چې اوچته کلک غږ هغوی باندې خدای پاک راولی و، تند غږ، او یو صحیحي ونیولل، یو اوچت غږ په هغوی باندې راغی. ممکن دا دواړه توأم و، هم زلزله وه هم دا تند غږ و چې دا یې ونیولل، بس یو جرق و یو ټکان و چې دا خلک یې ونیولل، د خدای عذاب ورباندې نازل شه. او هر یو مخ پړ مخې په زنګنو باندې پروت و، په حرکت ورسېدل. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين، شاید هغوی په خپلو قصرونو او مستحکمو بنګلو باندې غرول، او خدای همدغسې د ځمکې نه هغوی په زلزلې اخته کړل، د هغوی هماغه ځمکه یې وخوځوله، هر څه یې په دوی باندې رانسکور کړه، هغوی په علاقت ورسول. د عاد د قوم په اکله راځي چې هغوی باندې تند باد مسلط شو، دا چې له ځمکې نه به یې پورته کول یو په بل به یې وهل. خدای پاک دغسې تند باد په هغوی باندې نازل کړ، مسلط کړ، او دوی همدغسې تیزی زلزلې ونیولل، او چې هر یو په خپل ځای کې پل مخې پروت و او په قتل ورسېدل. فاخذتهم الرجفة، پس زلزلې ونیولل، فاصبحوا فی دارهم جاثمین، پس په خپلو همغو بنګلو کې چې ورباندې ډاډه و مطمئن ول، په خپلو همغو مستحکمو کورونو کې چې تصور یې کولو چې دا به څنګه نسکور کیږي، هر یو په خپلو همدغو کورونو کې په زنګنو پل مخې پراته ول. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. بس ليغون يمخ وراو أوي والإيز ما قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي، دخبل رب رسالة متاست ورسو، ونصحت لكم او تاسو لره می نصیحت وکړ، خیرخواهي می وکړه، په دلسوزي سره می تاسو د خدای طرف ته وبللی، ستاسو په نسبت ما خیرخواهي کړې ده، تاسو ته می نصیحت کړې، ولیکن لا تحبون الناصحین، خو تاسو ناصحین ښه نه ګڼئ. شاید حضرت صالح علیه السلام پس لاغه چې هغوی په زنګنو پړ مخې پراته ول، هر څه په هغو باندې نسکور شول، له هغو نه یې مخ واړو، او همدغه اظهار د تعصب یې کړی، او ویلي دي چې ما خپل مسؤلیت د قوم په نسبت ترسره کړی، او دا په خپل مصیبت اخته شوی، کوم عذاب چې په دې قوم باندې نازل شوی دی، دې مستحق و، او د هغوی په دې حالت باندې ابتر و پرشان حالت باندې تعصب کړی ده، او له قومه تلی ده بل طرف ته. حضرت صالح علیه السلام له قوم نه هجرت کوي، او یا هم احتمال لري د دې عذاب نه سمخ کی کله چې حضرت صالح علیه السلام پوئیږي چې اوس به په دې قوم باندې عذاب نازل کیږي نو هغوی ته همدغه خطاب کوي او ورنه درومي. وایي چې حضرت صالح علیه السلام د قوم د علاقت نه بعد مکې معظمي یا شام طرف ته تللی او یا کیدلی هم چې دا فقط د تحسر لپاره یې خپل حسرت یې په دې قوم باندې څرګند کړی او ویلي چې دې قوم ته ما خپل نصیحت کړی د خپل رب رسالت مې هم ابلاغ کړ خو دې قوم حالت دا و چې هغوی خیرخواهان نه خوښول د ناصحینو وعظ او نصیحت یې نه قبلول. ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. او لوط علیه السلام مهم خپل قوم طرف ته ولیږلو کله چې هغه خپل قوم ته وویل اتأتون الفاحشة آیا دغه فاحش کار ته راځئ ما سبقكم بها من احد من العالمين چې له تاسو نه ایس یو قسم د عالم په دې کې سبقت نه دی کړی د لومړي ځل لپاره تاسو دا فاحش او بد کار د بهایي کار پیل کړی له تاسو نه مخکې په ایس قوم کې هم دا معمول نه و د لومړي ځل لپاره تاسو د دې فاحش او بهایي کار مرتکب کړی له تاسو نه مخکې دا کار سابقه نه لري دا غیر فطري غیر طبیعي چې د انسان هغه انسان چې سالم طبیعت او فطرت لري له دې نه کرکه او نفرت لري او په عالم کې هم تر اوسه پورې سابقه نه لري د لومړي ځل لپاره تاسو د دې مرتکب کیږئ آیا دغه فاحش کار ته رادرومئ ما سبقكم بها من احد من العالمين چې له تاسو نه مخکې هیڅ کس هم د عالم په دې کې سبقت نه دی کړی د لومړي ځل لپاره دا د بهایي کار تاسو پیل کوئ. دا بله تاریخي نمونه ده مخکې هغه متمدن قوم چې په خپل تمدن باندې مغرور دی د هماغه د بنګلو او د قصرونو خاوندان چې مستکبرین وي د صالح علیه السلام مقابله وکړه او له دوی نه مخکې د عاد قوم چې هغه په خپل هغه مستعد افرادی قوت ډاډه ده دنګې دنګې تنې خدای ورکړي دي جوسي با جسامته با قامته خلک او چې د هغوی په شان بل څوک په قومونو کې په خارونو کې نه دی پیدا شوی او اوس د یو بل تاریخي نمونې ته اشاره کوي هغه دغسې یو قوم چې په اخلاقي فساد کې پرېوتی او د لومړي ځل لپاره یو غیر فطري د انسان د سالم طبیعت نه مخالف کار چې د انسان له هغه نه کرکه او نفرت لري هغه یې پیل کړی ده او دوی د دې فاحش او د بهایي کار لومړي شروع کوونکي دي هغې ته هم لوط علیه السلام ولیږلی شو. لوط علیه السلام د حضرت ابراهیم علیه السلام وراره ده کله هم چې هغوی له عراق نه هجرت کوي لوط علیه السلام دغه یو خاصې منطقې ته لیږي او هغه بل ځای ته درومي او په دې قوم کې همدغه فساد خور ده هغه د دې مقابله کوي قوم ویری له خپل انجام نه انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء تاسو یقینا راتک کوي شهوت سره نارینه و ته له ښځو نه پرته په داسې حال کې چې خداوند جل شانو د انسان لپاره ښځې پیدا کړي او هغه طبیعي و جایز و شرعي فطري طریقه همغه ده د ښځې د نارینه تر منځ رابطه خو هغوی دغه فطري رابطه پرېږي او برعکس په یو اخلاقي فساد کې پرېوتې دي او نارینه ته د شهوت لپاره درومي انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء له ښځو نه پرته بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یو مسرف قوم یاست یوازې دا نه ده بلکې په خپل ټول ژوند کې دا قوم یو مسرف قوم ده له حد نه تیر شوی ده تجاوز اسراف له حد نه تیرېدل په ټول ژوند کې د ژوند په ټولو اړخونو کې د دې قوم طبيعت ده دا معمول خبر ده په دې قوم کې بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یو مسرف قوم یاست خو وګورئ د دغه بد اخلاق قوم چې په اخلاقي فساد کې سقوط کړی جواب دی او خیرخواه پیغمبر په مقابله کې څنګه ده وما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم پس نو جواب دي غد قوم مگر دا چه بي ويل أخرجوهم من قريتكم دا خلق چه دا خبره كي دا لخبل كلي اوباسه دا چه زمونگ دا عمل غندي او دا يو پلیت کار گني دا یو ناپاک غیر طبیعي او غیر فطري کار غړي دا خپل کلی وباسي اخرجوهم من قريتكم دا خپل کلی نه اخراج کړي انهم اناس يتطهرون دا خلک دي چې پاکي لټي ځان پاک پاک کوي او دا خلک چې پاکي غواړي دا خپل کلی نه وشړي دا چې دا زمونږ کار پلید او ناپاکه غني دا غندی و محکومی اوائی چی لطاسو نمخ که دا کار پو عالم کی چانه دی کلی دا لخپل قوم نو اشاره دا لخپل کلی نو اشاره انهم اناسون یتطهرون دا خلق دی چی پاکی گواری زمون کار غندی و محکومی و دا یو ملوث و پلید او آلوده کار گنی دا یو ناپاک کار گنی دا لخپل کلی نو اخراج که اشاره دا تبعید که فانجیناه و اهله الا امرأته پس دته مو نجات ورکړ او دغه ټول اهل ته الا امرأته مگر دغه ښځه حضرت لوط علیه السلام او دغه ټول قوم ته ټول هغه قوم ته چې په دی ایمان راوړی ټول هغه مرګرو ته اهل ته له اهل نه مراد صرف ټبر نه ده بلکې دغه د عقیدې مرګري ټول په اهل کې ورسره شامل دي او د ده او د ده د عقیدې مرګرو ته مو نجات ورکړ ټولو ته مګر دغه ښځه لوط علیه السلام په همدې قوم کې نکاح وکړه واده یې وکړ او د ښځې هم له دې قوم سره سله و رشته و تعلق هغه هم په ځای د دې چې د لوط علیه السلام ملګرتیا وکړي په دې لاره کې په دې خط و عقیده کې د قوم سره یې خپل هغه سابقه و زاړه مناسبات وساتل کلم چې د خدای عذاب نازل شو هغه یې هم ونیوله نورو ځایونو کې دا په تفصیل سره راځي لوط علیه السلام نور د خدای نه مرسته وغوښتله قوم دغه مقابله وکړه اوږده موده په قوم کې پاته شو یو محدود شمیر کسانو په ده ایمان راوړ بالاخره یې دعا وکړه چې خدای پاک هغه ته په دې فاسق او بدکار قوم باندې نصرت و غلبه ورکړي خدای پاک جل شانو دغه د تایید لپاره ملک راولېږل ملایک مخکې له دې نه چې لوط علیه السلام ته راورسېږي ابراهیم علیه السلام باندې راتېره شو هغه ته ورغلې قصه یې مشهوره ده چې د ځوانانو په شکل د یو کور ته راغلې حضرت ابراهیم علیه السلام چې ولیدل ځوانان دي کور ته لاړ او دستي سخندر علال کړ هغه یې په غوړو کې سور کړ د هغوی مخې ته کېښودو خو چې ګوري هغوی لاس نه ورسېږي وارخطا شو او هغوی ورته وویل چې بیریږه مه مونږ د خدای له طرف نه رالیږل شوي تا ته زیری درکوو او د دغه قوم د نسکورولو لپاره سه هر څه په دوی باندې رانسکور کړو او د تیږو باران په هغو باندې ورو حضرت ابراهیم علیه السلام وویل چې په دې قوم کې خو لوط علیه السلام دی هغه وویل چې مونږ پوهیږو چې په دې قوم کې څوک دی څوک د عذاب مستحق ده او څوک هم نجات ومومي او ابراهیم علیه السلام تم په اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام باندې زیره ورکړي ښځه دا زیره اوري خپل مخ په څپېړه ویسي زه په دې عمر ابراهیم علیه السلام په دې ستر عمر څنګه به کېدای شي مونږ اولاد ولرو بالاخره ملایک له هغه ځای نه راتېرېږي لوط علیه السلام کور ته راځي هغه څه ښایسته ځوانان ګوري سخت مشوش کوي وایي چې که اوس دا په کور کې ساتم او قوم خبر سي او زما په کور باندې هجوم راوړي لویه افتضاح او رسوایي او که دا له خپل کور نه باسم دا هم بې همتي او بې غیرتي ده زما د کور نه بهر هغو ته څه صدمه ورسېږي. قرآن فرمایي چې حضرت لوط علیه السلام سخت مشوه شو، پریشانه، دومره چې سینه یې تنګه شول او مایوس او پریشانه ده. قوم خبرېږي د هغه په کور باندې هجوم راوړي، هغه استدلال کوي، قوم د هغه خبره نه مني، حتی وایي چې دا زما لوڼې دا په نکاح کوي او د قوم ټولې لوڼې ښیي، البته هغه د ټول د هغه لوڼې حیثیت لري. چې طبیعي او جایز او فطري لار دا ده، او هغوی ورته وایي چې ته پوهېږي چې موږ څه غواړو. قرآن عظیم الشان حکایت کوي حضرت لوط علیه السلام دې حد ته رارسېږي چې نور وایي خدایه کاش چې ما یو قوي پښتانه درلودلی چې دې خلکو مې مقابله کړې وای. په داسې حال کې چې ملایکې د دې قوم د نسکورولو لپاره او د هغه د تایید او د مرستې لپاره د هغه په کور کې دي، خو د خدای امتحان لا پای ته نه دی رسېدلی. هغه آخري امتحان هم له لوط علیه السلام نه اخلي. هغه د کامیابۍ نه فقط څو لحظې فاصله لري، ډېره کمه فاصله لري، خو لا خبر نه دی چې کامیابي ده. هغه د همدغو ملایکو په ذریعه باندې خدای امتحانوي چې د هغه مرستې ته راغلي، او همدغه ملایک د دې لپاره آخري حجت ده. دا قوم چې په اخلاقي فساد کې پرېوتی، خدای پاک جل شانو د هغوی د آخري تهدید لپاره، د انتباه لپاره ملایکې د ځوانانو الکانو په شان رالېږي. بس خدای سنت همدغه ده، لکه چې د سمود قوم په اکله مولې ده چې هغه هم یو مصرف قوم ده، شوکې کوي، او د هغوی لپاره خداوند دلشانو اوښه راولېږي، او چې هغوی حد کې اورمت وکړ د دې آخري نشانې او آیې د خدای عذاب ورباندې نازل شو. د لوط علیه السلام قوم هم چې په اخلاقي فساد کې پرېوتی، د هغوی لپاره خدای پاک هغه آخري حجت هسې ګرځوي چې د دوی د عملي ژوند او حالت سره برابر او مناسب دی، څه خاص مناسبت لري. ملایکې د ځوانانو هلکانو په شان رالېږي. د لوط علیه السلام په کور هجوم راوړي، لوط علیه السلام هم د هغه مقابله کوي، عاجز کېږي، او آخر ته په تعصب او تعثر سره وایي چې کاش ما دغسې یو قوت درلودلی، یو شدید رکن مې وایي، قوم مې وایي چې اوس مې د دوی مقابله کړې. او چې لوط علیه السلام هم دا خبره کوي، ملایک هغه ته وایي چې موږ د خدای استازي ستا د کومک لپاره راغلي، د دوی د نابودي او د هلاکت وخت سباون ده، الیس صبح بقریب، آیا سبا نږدې نه ده، سباون نږدې نه ده. هغه مطمئن کوي، لوط علیه السلام ته وایي د شپې شپې خپل قوم وباسه، خپل اهل وباسه، او بس دې قوم پروا مه کوه چې په دې باندې د خدای عذاب راځي. هغه خپل ټبر او خپل د عقیدې ملګري وویستل، ښځه یې پاته شو. خداوند جلشانو فرمایي په انجیناه و اهله الا امرأته، پس دته او د هغه ټبر ته مو د هغه د عقیدې ملګرو ته مو نجات ورکړ، الا امرأته مگر د هغه ښځه، کانت من الغابرین، د وروسته پاتې کېدونکو څخه وه، هغه هم د هماغو کسانو څخه وه چې د لوط علیه السلام نه شاته پاتې شو. د لوط علیه السلام سره مخکې لاړه نه، بس د قوم سره شاته پاتې شو. و امطرنا علیهم مطرا، په دوی باندې مو یو خاص باران وورولو، په هغوی باندې د تیږو باران وورېدو، هر څه په هغوی باندې رانسکور شو. د هغوی جزیره وس هغه ځای کې چې دوی قتل رسېدلی دي، کله یې تلی ده، او هلته یوه جزیره جوړه شوې، اوبه راپورته شوې. او اوس هم چې خلک تحقیقات کوي له هغه ځای نه دغسې آثار ترلاسه کوي چې د یو نسکور شوي کلي باندې ګواهي ورکوي، د اوبو لاندې څه دغسې آثار ترلاسه کوي چې ګواهي ورکوي دلته یو کلی په یو وخت کې نسکور شوی ده او په ځمکه کې ښخ شوی ده، او څه خاصې تیږې هم ترلاسه کوي، معنې معنې وړې وړې تیږې هغه هم ترلاسه کوي. په دوو خلکو باندې د تیږو باران وشو، کلی ورباندې رسکور شو، ځمکه لاندې ښخ شو، اوبه راوختلې، تر اوسه پورې هم د هغوی آثار هم هلته پراته دي. وامطرنا عليهم مطرا پس په هغوی باندې مو د تیږو باران وغورول. فانظر کیف کان عاقبة المجرمین پس وګوره چې د مجرمینو انجام څنګه و. له مجرمونو سره خدای څه کوي؟ د هغوی عاقبت او انجام څنګه ده؟ دغسې خدای پاک به هر مجرم قوم مؤاخذه کوي، له خپل هغه شان سره مناسب عذاب سره به یې اخته کوي، مواجه کوي. حضرت پیغمبر علیه السلام هم چې له قوم سره د مختلفو ډلو سره مخامخ ده او هر یو په یو خاص سبب دغه مقابله کوي، یو په اخلاقي فساد کې لګیا ده دغه مقابله کوي د مکې په دور، یو د خپلې لویي په خاطر باندې دغه په خلاف ولاړ او قومي تعصبات پاری، یو تجاوز و تعدی کې ځمکه کې فساد کې حق تلفي کې د نورو پاک په تیریو تجاوز کې په دې کې لګیا ده. هر یو د یو خاص دلیل په سبب د حضرت پیغمبر علیه السلام مقابله کوي او دغه په خلاف ودرېدلی. خداوند جل شانو هر ډله دلته د یو تاریخي مثال په ترڅ کې متوجه کوي، د هغه ډلې انجام وګوري چې د یو پیغمبر مقابله په دې خاطر کړي چې هغه قوم د اخلاقي فساد نه منع کړی او قوم په دې خاطر د هغه په خلاف ودرېدلی چې دغه په شنی قبی فاسد عمل باندې د اعتراض ګوته یخي او هغه له دې شنی عمل نه منع کړی. د لوط علیه السلام قوم وګوري، خو د هغوی انجام هم وګوري. خدای لوط علیه السلام ته او د هغه مؤمنو ملګرو ته نجات ورکړ او د هغه فاسد قوم یې هلاک کړ. د مجرمونو انجام په تاریخ کې وګوري، هماغه انجام تاسو ته منتظر دی. هغه قوم چې خپله لویي غوښتله او د یو پیغمبر مقابله یې په همدې خاطر کړی چې د هغه لویي ته صدمه ونه رسید، وګوري د هغوی انجام څنګه سو. د سمود انجام وګوري او د نوح علیه السلام د قوم انجام وګوري، تر څو د قریشو هغه خلک چې د قوم صنادید او اشراف دي او د پیغمبر علیه السلام مقابله کوي، خپل انجام د دغو قومونو په آینه کې وګوري او په دې وپوهېږي چې د دوی لپاره همدغسې و خطرناك أنجام منتظر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نزلي رسول أو أستاذي بايس ليغل شوين وبلغكم رسالات ربي دخبل رب بيامونا تاسو ترسو وأنا لكم ناصح أمين أو زيد تاسو لرا أمين ناسيهم تاسو لبارا خير خوايم ستاسو بهبود غواړم، تاسو په نسبت دلسوزي و ترحم لرم او امین یم. د دې امین معنی دا ده چې زه د خدای پیام په ټول امانت سره پرته له دې نه چې څه کم و کاس کم او په هغه کې څه تصرف وکم څه زیات کم کم کم تاسو ته رسوم په پوره امانتداری سره د خدای پیام او رسالت تاسو ته ابلاغ کوم. یا مراد داده او یا مراد داده چې ګوري زه ستاسو خیر غواړم، زما په شخصي ژوند کې ګوري چې زه امین یم. هغه څوک چې له بنده سره په خپله معامله کې امین وي څنګه ممکن ده چې له خدای سره دې په خپله معامله کې خیانت وکړي او هغه دې خدای ته هغه څه منسوب کړي چې د هغه حق نه لري؟ زما عملي ژوند ګوري چې زه امین یم. پیغمبرانو همیشه خپل عملی و شخصی ژوند د شاهد و ګوا په حیث وړاندې کړی، د هغوی ژوند ګواهي ورکړی، شهادت ورکړی چې دا پیغمبر برحق پیغمبر ده. د هغوی ژوند دغسې ده چې د دې جرأت کولی شي ووایي چې زه امین یم. و انا لکم ناصح امین او زه تاسو لره خیرخوا امین یم. امین ناسیهم چې همدا دوه مطلبه افاده کوي، یا دا چې زه په ټول امانتداری سره د خدای پیام تاسو ته ابلاغ کوم، په دې کې تصرف نه کوم، څه کم زیات نه کوم، په امانتداری سره دا تاسو ته رسوم. یا مراد دا ده او یا هدف دا ده چې زما خپل شخصي ژوند ګوري چې تر اوسه پورې ما په خپله معامله کې له چا سره دوکه نه ده کړې، خیانت مې نه ده کړی، امانتداری مې کړې. څنګه ممکن ده چې هغه څوک چې په خپل شخصي ژوند کې دي له انسان سره امین وي، هغه دې له خدای سره په خپله معامله کې خیانت وکړي، پیغمبر دې افترا وکړي، هغه د پیغمبر پیس نه لیږل شوی، او دې دې دعوا وکړي چې د پیغمبر پیس لیږل شوی یم، او هغه دې هغه ته دې څه نه ویل شوي، هغه ته دې کوم پیام نه وي ورکړی شوی، او هغه دې له خپله طرف نه دې ادعا وکړي چې ما د خدای له طرف نه کوم پیام تاسو ته راوړی. دا څنګه ممکن ده؟ زما خپل شخصي ژوند ګوري چې ما تر اوسه پورې له بندګانو سره په خپله معامله کې چیرته هم د امانتداري نه خلاف نه دی کړی. زه امین ناسیه یم. دا مطلب هم په متعددو ځایونو د قرآن عظیم الشان کې راځي. د پیغمبرانو یو صفت همدغه ښیي چې هغوی امین دي، هغوی په خپل شخصي ژوند کې امین دي. او قرآن عظیم الشان موږ ته دا فرمایي چې تاسو چې څوک د کوم کار لپاره استخداموئ، په هغه کې به دوه صفات ګورئ، قوت او امانت. ان خیر من استأجرت القوی الامین، بهترین هغه څوک چې ته یې د یو کار لپاره استخداموئ هغه هغه ده چې قوی او امین، د یو کار د انجام اهلیت او کفایت لري، پوهه بصیرت او درایت لري، جسمی قوت لري، دماغی او فکری قوت لري. دا یو، او بل دا چې هغه په دغه کار کې امین وي. دغه دوه صفات پکې لټوي، قوت او امانت. چې په قوت کې علم او پوهه او استعداد او کفایت او اهلیت او درایت دا ټول راځي، او امانت کې دا چې بیا هغه له خپل صلاحیت نه ناروا استفاده ونه کړي. هغه امانتونه چې ده ته سپارل شوي دي، که وسایل دي، که قدرت ده، که صلاحیت ده، له دې نه هغه غلطه استفاده ونه کړي، په دې کې امین واوسېږي. پیغمبران علیهم السلام هغه قوم ته راغلي دي، همدې دعوه یې کړې چې مونږ تاسو لپاره امین استازی یو، امین ناسیه یو. ګوري چې مونږ په خپل شخصي ژوند کې چا سره چیرته دوکه نه ده کړې، د امانت خیال هم ساتلی. څنګه ممکن ده چې له خدای سره په خپله معامله کې مونږ امانتداری ونه کړو؟ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم. آیا تعجب کوي له دې نه چې رادش ستاسو د رب له طرف نه ذکر او پند په یو کس ستاسو څخه، لینذرکم تر څو تاسو وویری، واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح. یاد کوي چې وی ګرځولی تاسو جانشین د نوح علیه السلام د قوم نه وروسته. د نوح علیه السلام قوم خدای هلاک کړ، او تاسو د هغه قوم وارث وګرځولی، د هغه قوم جانشین سوی. دا را په یاد کوي د شرک و کفر و د ظلم په نتیجه کې، د پیغمبرانو د مخالفت په نتیجه کې تاسو ولید چې د نوح علیه السلام قوم له کوم انجام سره مخامخ شو، او تاسو د هغه قوم جانشین یاست، تاسو د هغه صالح قوم د نوح علیه السلام اولاده یاست. له تاسو نه مخکې هغه فاسد قوم خدای هلاک کړ چې د پیغمبرانو مقابله یې کړې او د نوح علیه السلام مخالفت یې کړی و، هغه قوم هلاک شو، د نوح علیه السلام اولاده پاتې شو، تاسو د هماغه اولاده یاست، د هماغه وارث یاست. دا را په یاد کړئ. وزادکم فی الخلق بسته، او تاسو ته یې په خلقت و پیدایش کې بست او زیادت درکړ. یعنی څه؟ تر نورو قومونو یې تاسو په یو بهتره شکل پیدا کړی، تاسو ته زیات قوتونه او استعدادونه درکړي. ستاسو ساختمان کې او خلقت و پیدایش کې خدای پاک زیات استعدادونه ایښي، تر نورو قومونو باندې، په نورو قومونو باندې تاسو ته بهتري درکړي. چې دا مطلب په بل ځای د قرآن عظیم الشان کې توضیح شوی چې اوغوی دی اوچتو اوچتو قامت او تنی او جسی خاون دی هم رسی دی پشان پا بل ملک نشتا خداوند جلشان اوغی قوم تا دا استعدادو کفایت تر کرده یو قوی او نیرومند قوم وزادکم فی الخلق بستا فذکرو آلاء الله دی خدای نعمتون را یاد که دی خدای احسان را یاد که لعلکم تفلحون ترسو تاسو رستگار شی فلاح عمومی حضرت هود علیه السلام هم خپل قوم امدی بنیادی خبرات متوجه کی فرمایی چی تاسو دی نوح علیه السلام دی قوم جانشین نیاز خدای جل شانو تاسو تا پنور و قومون رو باندی فضیلت و برتری در کرده دی خدای دا احسان نعمتون را یاد کی ترسو دیگه شاکر او سپاسگزار بنده شه او پدی ترتیب فلا عمومی لعذاب نوش گوری قالو اجئتنا لنعبد الله وحده و نذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین ملا پا بل داستان کی دنوح علیہ السلام پا داستان کی د خپل لویی او د تکبر په وجه د نوح علیه السلام تکذیب کوي دغه مخالفت کوي او هغه په ګمراهي محکومه کوي له خپل هغه شوم انجام سره مخامخ کوي د هود علیه السلام قوم هم عاد هم ګوري چې د ملاو په واسطه دی پیغمبر مخالفت کی ملع سرداران اشراف دی قوم مشران دی قوم دی نوح علیہ السلام دی هود علیہ السلام مقابلہ کی اوائی چی تا پا صفات کی گونو ستا دا خبر دروغ جنے گا او ارست وائی چایا تر آگلے چی دیو خدا عبادت و پرستشو کو د خپل ټول آلیه چې د هغوی پرستش له پلار نیکه نه موږ ته په میراث پاتې دا پرېږدو دا مقدس زواد چې زموږ پلار نیکه د هغه عبادتو پرستش کړی اسنام بوتان دا پرېږدو او د یو خدای عبادتو پرستش وکړو ته ښه پوهېږې که زموږ پلارونه او نیکونه اوس ته پورته شوی زموږ د پلار نیکه نه په میراث پاتې د مذهب مقابله وکړي و نظر ما کان یعبد آباؤنا او پرید و عکس چیز مون پلرونو دی غوی عبادت پرستش کولو گوری لکه چی مخ کنم پو نمرانه رکوگانو که دا بیان شدی غوی لپلار نکن پو میراس پاتی شای مقدس شمیری او حاضر ندی چی پو دی که تبدیلی و تغییر راسی او پا همدی خاطر دی هود علیه السلام مقابله کنی وای چې استاد نوی دین راوړی او د دغه دین و مذهب په خاطر باندې موږ د پلار نیکه نه په میراث پاتې مقدس مذهب پرېږدو هغه څه چې زموږ پلار نیکه د هغه عبادتو پرستش کولو هغه صرف نظر وکړو اوس د یو خدای عبادتو پرستش وکړو فأتنا بما تعدنا پس راوړو موږ ته هغه څه چې د هغه وایي موږ ته راکوي په کوم څه چې موږ ویروي هغه راوړه تی چی وای دی شرک انجام وخیم دوزه دو لوی ورزی دی عذاب نا پو تاسو ویریگم دو رز ولی نرازی پو دا عذاب که تاخیر دی دلیل گنی چی پیامبر پا خپل دعوی که دروغ جن دا چی خدای پاک مهلت ور کرده پا دا سآل که چی خدای پاک دیار قوم لپر یا اجل تا کرده ابتدا که امدا مطلب را گه خدوی دا مولت و فرصت جری کی ورطا جرعت ورکی او دا غصی گنی چی بس مونگ پا حقیو چی دا خدای عذاب نرازی دا دیو عذاب خبری از دروغ جن وادی دی دا از تحدیدو ندی چی پا دیکی کم حقیقت نشت کدا حقیقت دا خدای عذاب ولی پا مونگ نرازی فأتنا بما تعدونا ان کنت من الصادقین کترشتو نئی ناسه چی مونگ ور باندی ویرهی اغراولا دا دی عذاب فیصلہ زمونږ په باب ولې نه کیږي، د عذاب ولې په مونږ باندې نه نازله کیږي؟ که ته رښتونه یې او رښتیا هم د شرکو د کفر انجام وخیم و خطرناک ده، لکه څنګه چې ته دعوا کوي ګویا مونږ مستحق د عذاب یو، دا د خدای عذاب ولې په مونږ نه نازله کیږي؟ د دې کفر او شرک سره سره دا د پیغمبر د تکذیب لپاره دلیل ګڼي او وایي چې موږ تا دروغجن ګورو، ته چې کومې وعدې کوي له خلکو سره په کوم څه باندې چې خلک ویروي او وایي چې تاسو ته خطرناک انجام منتظر ده، په دې خبرو کې ته صادق او رښتونه نه یې دروغجن. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب. هود علیه السلام وویل یقینا واقع شو ثابت شو په تاسو باندې ستاسو د رب له طرف نه عذاب او د هغه غضب، بس تاسو د خدای د رجس او د غضب مستحق ګرځېدلی یاست، په تاسو باندې د خدای وعده د عذاب ثابته شوې. یا مراد دا ده چې حضرت هود علیه السلام نور له دې قوم مایوسه کیږي او فرمایي چې له دې نه بعد ستاسو د خدای د عذاب مستحق یاست، د عذاب په تاسو باندې راځي. او یا مراد دا ده چې اصلا ډېر ځله قومونه په عذاب کې اخته یي، خدا نه شي احساسولی، عملا د هغوی اجتماعي ژوند دې حالت ته رسېدلی چې د هغه اجتماع نه امن و امان و سکون و اطمینان ختم شوی، سراسر اضطراب و پریشانی په اجتماع کې، د فساد لمبې اوچتې، ټوله اجتماع په فساد اخته یي، فرد فرد هلته په عذاب اخته یي، خو احساسولی نه شي. یا د هود علیه السلام د خبرې معنا دغه چې عملا د خدای عذاب په تاسو واقع شوی خو تاسو نشئ احساسولی. موضوع داسې نه ده چې څنګه ګناه شروع سي نو عذاب په پای کې بیا په یو معین وخت کې راځي، نه، د ګناه د شروع سره سم سم د عذاب سلسله هم پیل کیږي، خو آخري فیصله او کلي عذاب بیا په آخري نیټه کې د مهلت په پای کې راځي. کنه په کوم قوم کې چې زنا پیل شي هلته به قتلونه شروع کړي، پیغمبر علیه السلام فرمایي په کوم قوم کې چې د خدای له دین نه انعراف شروع شي هلته به امن ختمیږي، هلته به خوف ویره وي. په کوم قوم کې چې د خدای دین حاکم نه وي هلته به فقر وي، هلته به لوږه وي. او ګوري چې کوم قوم کې حرام شان پیل شي له چرسو د سکولو سره سم سم د انسان عذاب هم شروع کیږي، په پای کې په لیونتوب منتج شي. هیروینو ته چې څوک پناه وړي د هغوی انجام وګوري، شرابو ته چې څوک پناه وړي د هغوی انجام وګوري، دا عادي شان سګریټو نسوار چې څوک څه کوي ناجایز د وګوري، له هماغه لازی دی چې هغه ګناه ته شروع کوي عذاب هم شروع کیږي. خو آخری فیصله هغه کلي عذاب بیا د دې مهلت و د فرصت په پای کې راځي. حضرت هود علیه السلام وایي چې اصلا تاسو باندې د خدای عذاب رجس دا پلیدی او عذاب او غضب شروع شوی واقع شوی ده، تاسو اخته یاسئ په دې کې، محسوسوی نه، تاسو لاړ شئ دا اوس اروپایي ملکونه وګورئ، کسام د هغوی ظاهر خو ډېر خلک دوکه کوي او فکر کوي چې دې خلکو په تمدن کې څومره پیشرفت کړی، وسایل اسباب دا ظاهري سر و صورت د اجتماع و ټولنې ډېر خلک دوکه کوي، ظاهر بینه خلک، خو چې څوک متن د اجتماع ته داخل شي، هرې کورنۍ ته داخل شي، بیا د هر فرد د حالت نه ځان پوهېږي. عمومي طور هغه فساد چې په دې اجتماع و ټولنه کې خور ده له هغه نه ځان مطالعه کړي، بیا پوهېږي چې دا اجتماع په کوم حالت کې ژوند کوي. هر کال د قتلونو د خودکشي تعداد میلیونو ته رسېږي په امریکا کې، په ټول شرق کې ډېر کم به دغسې وګوري چې یو څوک دې له خپل ژوند نه ستړی او ستومانه شي او خودکشي دې وکړي. ولې؟ امریکایی متمدن ټولنه کې هر کال په میلیونهاو خلک خودکشي کوي. د دې معنی څه ده؟ د هماغه مرفع ژوند سره سره خلک له دې نه خسته شي، اضطراب او پریشانی دې حد ته ورسیږي چې انسان له خپل ژوند نه تنګ شي، لاړ سه خودکشي وکړي. هر سار چې راوځي ګوري به چې یو کس بله دریا ته ځان اچولی، یو چا به په ونه کې ځان غرغره کړی په ځنګله کې. د اب صاحب د یو کور بارک ټلیفون وکړي چې دلته دروازې بندې، داسې معلومیږي چې چا خودکشي کړې ده. پولیس به راسي دروازه به خلاصه کړي، یو چا په غاړه نه ځان غرغره کړی. تر نیمۍ نه زیات نفوس د خوب لپاره مسکنې ګولۍ نه باید استفاده وکړي، له دې نه پرته خوب نه ورځي. او هغه شراب ته، هیروینو ته، چرسو ته پناه وړي چې هغه څه دا کاذب تسکین خپل دماغ ته وړي. تزیه ور د دې اجتماع په متن کې داخل شي، بیا معلومیږي چیرته مسفل شوی. بس خدای عذاب هم شروع شوی. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای په کوم قوم کې چې لواطت پیل شي او دا عام او څرګند کې، خدای په دې قوم باندې دغسې عذاب نازله کوي چې خلکو ته آشنا نه وي، سابقه نه لري. دا اوس په امریکا کې همدغسې دا ناروا او ناجایز غیر انساني عمل پیل شو. څو کاله مخکې حتی څو میلیونو کسانو مظاهره وکړه، د دې مطالبه یې کولی چې دا باید قانوني کار وګڼلی شي. د نارینه وو تر منځ نکاح دا باید قانوني کار وګڼلی شي. د همدغه مظاهرې نه پس په دې قوم کې خدای پاک عذاب، مرض او بیماری شروع کړه چې اوس خلک له دې بیماري نه هم رویریږي چې له سرطانه نه ویریږي. د هیټ په نامه باندې یو بیماری ده، سخت ساری، چې اوس امریکا کې داسې خوف او ویره ده چې څوک دروازه خلاصوي په دسمال باندې خلاصوي. سیمه به دا د دې مریض میکروب هغه ته سرات ونه کړي، د لاس هلته لګېدلی نه وي او د هغه په لاس باندې ونه لګېږي، دا میکروب هغه ته انتقال نه شي. چې دروازه خلاصوي نو کاغذ په لاس کې نیسي او دا هغه خلاصوي. اکثره ډېر محتاط داران خلک دغسې کوي. او یو چا کیسه کوله چې ما یو وخت دغسې مظاهره ولیدله چې ښه ډېر شمېر خلک دي او هر چا لوحې ځان سره اخیستې دي. یو لیکلي 50، بل 60، بل 40، بل 30. پوښتنه وکړه چې دې لوحو مقصد څه دی؟ دومره کسان او د هر یو سره لوحې 40، 15، 30، 60. وایه دې کسان دې کسان همدا هغه خلک دي چې په دې مرض او بیماری باندې اخته دي. او زه مظاهره کړې ده، هر یوه لیکلي چې ما 50 کسان ولیدل ما تر مخې چې د دې بیماری په نتیجه کې مړه شوي، او ما 10، ما 20، ما 50، ما 15، هر یو همدغه انتقالوي. اوس په امریکا کې تر ټولو لویه مسله همدغه ده، ستره بیماري همدغه ده. ساري مرض چې دغه ته تداوی هم ممکن نه ده، په مجرد چې په دې مرض انسان اخته کیږي مقاومت ختمیږي. د هر بیماری او د مرض مقابل کې مقاومت ختمیږي. بیا ته رسېږي چې یو عادي زکام سړی ونیسي، بس له پښو یا چیږي وزن، اوس وجود کې مقاومت ختم شي. د ګناه سره عذاب پیل کیږي. حضرت هود علیه السلام هم خپل قوم ته وایي، اسې تاسو متوجه نه یاستئ که نه، د خدای په عذاب او په غضب باندې عملا اخته یاستئ. د خدای عذاب واقع شوی په تاسو باندې، خو تاسو متوجه نه یاستئ. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان. آیا از ما سره مجادله کوئ په هغو نومونو کې چې تاسو او ستاسو پلرونو ایښي پرې جوړ د نورو پیرو اطاعت مه کوه؟ هغه غواړي چې دغسې احساس پر قوم کې را پیدا کړي، په دې ترتیب قوم ټوټې ټوټې کړي، د ملت وحدت ختم کړي. او مامدزی ته وایي چې ته مامدزی، اسکزی ته وایي چې ته اسکزی، او بس د خپل قوم وساته، د نورو عقایدو باداري مه منه. او دا خلق راضی پتا سو باندې حکومت وکي دلته غلجی غواړي پتا باندې حاکم شي دلته درانای غواړي چې پتا باندې قومندار شي او دلته اسکزی په احمدزی باندې دلته نورزی په اسکزی باندې بس دا مسائل ګوري چې همیشه ملع را پیدا کوي یو طرف نه روسان ورته لمنوي بل طرف ته غرب ورته لمنوي بل طرف ته هماغه فاسد د تیر دور حکام او زعما دا ورته لمنوي د هغوی د کار بنیاد همدغه ده. خلافت عثماني د ختمولو لپاره انګریزان همدغه حربه په کار واچوله. عربو ته یې ویلي چې تاسو عرب یاستئ بس موږ ستاسو تایید کوو په دې خاطر باندې چې ستاسو د ترکانو له غلامي نه خلاص شي. ولې ترکان په عربو باندې حکومت کوي؟ ګوري چې هماغه د عثماني ترکیې د تجزیې لپاره د خلافت د تجزیې لپاره غرب صلیبیان په راس کې انګریزان په ټول توان طاقت مصروف دي او دا د قوم پرستۍ احساس غواړي چې په اسلامي نړۍ کې را پیدا شي. یو وایي ته ته د آریانا د نسل نه یې ترکان په تاسو حکومت کوي، بل ته وایي عرب یاست ترکان په تاسو حکومت کوي. تاسو د دې ټولو تجزیه د تاریخونو د ټولو تجزیه تاریخونو تر شا د انګریزانو لاس. هر ځای کې هم چې څوک اوچت شوي دي چې ترکي او عثماني تجزیه شي د هغه تر شا د انګریزانو لاس و د هغه تایید و د هغه مرسته. دلته هم ګورو چې قرآن مشان هم دې ته اشاره کوي چې ملا هغه د قوم مشران او زعما دي چې د حق د مقابلې په خاطر باندې په ملت کې په ولس کې قوم پرستی او نشنلیستی را پیدا کوي او غواړي له دې زاویې نه له دې سنګر نه د دعوت مقابله وکړي او د هغه په مقابل کې خنډونه او موانع را پیدا کړي. د هود علیه السلام مقابله کې هم ملع پورته کیږي، هماغه چې خپل اقتدار په خطر کې ګوري بیا قوم ته همدا وایي چې دا نوای دعوت غواړي چې ستاسو ټول هغه له پلار نیکه نه پاتې مقدسات په خطر تهدید کې، آیا تاسو حاضر یاستئ چې د هغه د یو خدای لپاره خپل الحه پرېږدئ؟ هغه څه چې له پلار نیکه نه را پاتې شوي ستاسو پلار نیکه چې د کوم څه عبادتو پرستش کولو هغه پرېږدئ او غواړي چې د یو خدای عبادتو پرستش وکړي؟ لکه څنګه چې د سوري په ابتدا کې ګوري چې قرآن عظیم الشان فرمایي چې شیطان دو خبرو باندې هغه کړی استناد کړی، د خلافت لپاره ځان مستحق ګڼي، خلقت پیدایش کې ځان تر آدم علیه السلام نه بهتره ګڼي، د تکبر او د لویي احساس او دا ذاتی کمالاتو باندې حساب کول او ځان تر بل نه بهتر ګڼي. هغه هم وایي چې زه دې له اور نه پیدا کړی یم او دا دې له خټې نه، زه څنګه د دې عبادت پرستش وکړم؟ هغه د دې ځانوړو مستحق ګڼي چې دا خلافت او رهبري هغه ته وسپارل شي، ځمکه کې خلیفه هغه وي. دلته هم عین خبر ده، د همدغه مطلب لپاره دا څو قیسې د پیغمبرانو او د هغوی د قومونو د تاریخي نمونې په اس باندې وړاندې کېږي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نه دا هغه بوتان چې هغوی ورباندې نمونه ایښي او هغوی ته څه صفات هم منسوب کړي او تصور کوي چې د هغوی سره څه اختیارات هم شته او ګویا د ځمکې په تصرف کې هغوی هم څه واګې لري، دا نومګذاري چې دوی خپله کړي. حضرت هود علیه السلام هغوی ته وایي چې غواړي تاسو په همدغو نمونو کې له ما سره مخالفت وکړي، په دغو نمونو باندې ټینګار کوي، له هغه نه دفاع کوي، په دې کې له ما سره مجادله کوي. هدف دا هماغه بوتان چې هغوی ورباندې څه نمونه ایښي دي او وای چې دوی په لاس کې اختیارات دي دای ورته منسوب کړي چې دوی په لاس کې شو بد دي خیر او ضرر ده ګټه او نفع ده او دا تصور کوي چې یو بیماری دفع کوي یو بل د دشمن نه په مقابل کې مرسته کوي د بل په اختیار کې دا دی د بل په اختیار کې هغه دا څه نومګذاري چې دوی کړې ده حضرت هود علیه السلام ورته وایي چې د دغو نومونو په هکله چې تاسو خپله ایښې دي ورباندې تاسو د خپل خیال د عالم دا پیدا شوي شیان دي په دغو کې له ما سره مجادله کوي خدای په دې باندې هېڅ دلیل هم نه دی نازل کړی ورته السلام علیکم